Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Stolica Polski nigdy nie pozwoliła, aby okupant niemiecki czuł się tutaj gospodarzem, tak pisze premier na chwilę przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Udało się zdobyć drugi medal dla Polski na igrzyskach w Tokio. Tym razem po złoto pobiegła sztafeta mieszana 4 razy 400 metrów. 7 kolejnych osób uznanych za więźniów politycznych na Białorusi. Przed nami odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej zburzonych z premedytacją przez Niemców. Odbudujemy zniszczone obiekty, by pokazać, że polski duch jest silniejszy niż wyrok często okrutnej historii, zaznaczał premier Mateusz Morawiecki. Kiedy połowa Europy zginęła karki przed jarzmem niemieckiego okupanta, a druga połowa z okupantami współpracowała, warszawiacy rzucili Niemcom wyzwanie, napisał na Facebooku szef rządu. We wpisie załączył koloryzowane zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego. Szef rządu dodał, że każdego roku 1 sierpnia o 17 w Warszawie i w całym kraju Polacy oddają hołd bohaterom Powstania Warszawskiego na pamiątkę faktu, że stolica Polski nigdy nie pozwoliła, by okupant niemiecki czuł się tutaj gospodarzem. Wcześniej powstańcy, warszawiacy, przedstawiciele władz polskich i zagranicznych spotkali się na Placu Krasińskich w Warszawie. Wspólnie oddali hołd bohaterom stolicy. 150 osób wyruszy o świcie z Poznania do Warszawy na obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na dziedzińcu Ministerstwa Kultury zorganizują wielkopolską barykadę w ramach akcji Wspólna Sprawa 1944. Celem organizowanego po raz drugi przedsięwzięcia jest pokazanie, że powstanie było wspólnym dziełem wszystkich Polaków, mówi jedna z uczestniczek. Kilka razy o pełnej godzinie wystąpi teatr studencki Dygresja ze swoją inscenizacją w reżyserii Anny Rozmianiec. Mam nadzieję, że właśnie na tej barykadzie spotkamy się my, poznaniacy, z warszawiakami i wówczas zrozumiemy, że to była nasza wspólna sprawa. Poznaniacy do Warszawy wyruszą o 5 rano sprzed poznańskich krzyży. Polska sztafeta mieszana 4 razy 400 metrów ze złotym medalem Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Biało-czerwoni w finale poprawili rekord Europy. Polacy biegli w składzie Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Erzetić i Kajetan Duszyński. Tak mówiła Natalia Kaczmarek. Na nas to do mnie nie dociera i myślę, że dopiero jak właśnie uspokoimy się, usiądziemy, w ogóle przemyślimy to, to może do nas dotrze, bo na razie no to jest coś niesamowitego. Ja jakby w ogóle nawet o tym nie śniłam, a to się tutaj dzieje i myślę, że nikt z nas w to nie wierzy po prostu. Z kolei Justyna Święty-Erzetić zapowiada walkę, dalszą walkę. No jest to coś naprawdę magicznego, to jest spełnienie moich, naszych marzeń tak naprawdę sportowych. Lepszego rozpoczęcia tych igrzysk nie mogliśmy sobie wyobrazić, ale spokojnie, to jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeszcze tutaj będziemy walczyć. A czas Polaków jest rekordem Starego Kontynentu, a także rekordem olimpijskim. Obrońcy praw człowieka na Białorusi uznali 7 kolejnych osób za więźniów politycznych. Tym samym do 606 wzrosła liczba tych, którzy przebywają za kratami z powodu przekonań politycznych. Wśród nowych więźniów politycznych jest 5 osób skazanych na pobyt w koloniach karnych i aresztach za obrazę prezydenta lub milicjantów. 2 wyroki są związane z profanowaniem godła lub flagi państwowej. Obrońcy praw człowieka domagają się wypuszczenia na wolność wszystkich więźniów politycznych. Jednocześnie apelują do władz o wycofanie się z karania ludzi na podstawie artykułów dotyczących obrazy prezydenta i funkcjonariuszy. Pod apelem podpisali się m.in. przedstawiciele zamkniętego przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Przetrzymywani w aresztach liderzy tej organizacji Aleś Bielacki, Walencin Stefanowicz i Władimir Łapkowicz są również uznani za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwe opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Najsilniejsze opady będą w województwach południowych i południowo-wschodnich. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Dolnym Śląsku, przez 23 na zachodzie i 30 w centrum oraz na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam fanów muzyki elektronicznej i zapraszam na wspólny czas, który mam wrażenie da dużo radości tym z Państwa, którzy swoją przygodę z muzyką klubową rozpoczęli jeszcze w latach 90. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. Właściwie wszystko jest już chyba jasne, ale radiowy protokół nakazuje, aby przedstawić i dokonać wprowadzenia. Początek naszego spotkania wyznacza oczywiście Fatboy Slim ze swoim słynnym utworem Right Here, Right Now, rozpoczynającym chyba najsłynniejszą płytę Fatboya You've Come a Long Way Baby, wydaną przez Skint Records w roku 1998. I jak wiedzą stali słuchacze Potrójnego Pasma, pierwszy utwór w naszym wakacyjnym cyklu wskazuje na to, kto będzie dziś najważniejszym bohaterem spotkania i czyja muzyczna opowieść zagości w naszej dźwiękowej przestrzeni. To będzie właśnie Norman Quentin Cook, bo tak nazywa się Fatboy, który właśnie w okresie, z którego pochodzi Right Here, Right Now, odnosił spektakularne sukcesy owiane wieloma anegdotami, plotkami i przepychem, co w karierze współczesnych DJ-ów jest już dziś nie do pomyślenia. Fatboy Slim w tamtym czasie był po prostu królem, zapraszanym przez możnych tego świata do grania imprez, na których, jak głosi legenda, nie do końca sprawdzał się technicznie jako DJ, ale bez wątpienia zwracał na siebie uwagę, dając publiczności wiele, wiele pozytywnej energii. Jego mixtape On the Floor at the Boutique potowarzyszy nam w Potrójnym Paśmie, ale zanim do niego przejdziemy, proponuję kilka innych muzycznych szyldów kojarzonych z tamtym okresem, czyli z przełomem XX i XXI wieku. Zespół jednego albumu i wielu winylowych epek. Jego muzyka, jak wszyscy myśleli, zapowiadała wspaniałą karierę, no ale stało się inaczej. W trójce Propeller Heads w utworze Dive, czyli drugim maxi-singlu duetu, wydanym w roku 1996. Tandem tworzyli Alex Gifford i Will White. Panowie działali do roku 2003, wypełniając swoje winyle stylistyką big beatu, break beatu, przeróżnymi breakami, no i flirtem z funkiem, a nawet momentami z big bandowym wokalnym jazzem, co można było usłyszeć w słynnym utworze History Repeating, śpiewanym przez Shirley Bassey. Kolejnym ważnym szyldem przełomu wieków jest tym razem nie brytyjski, a amerykański The Crystal Method, duet z Las Vegas, słynący w owym czasie ze swoistej rywalizacji z The Chemical Brothers. Oh, Kęcza! I guess I didn't know. Get busy time. Get busy. I guess I didn't know. Get busy. Get busy. I guess I didn't. Get busy. I guess I didn't. Busy Child z charakterystycznym połamanym breakbeatowym napędem, czyli tym, co chyba najbardziej charakterystyczne w twórczości Kena Jordana i Scotta Kirtlanda, bo to właśnie ci dwaj panowie współtworzyli Schultz The Crystal Method. Dziś pozostał w nim tylko ten drugi, co na przestrzeni tylu, bo aż ponad 30 lat jest pewnie jakoś zrozumiałe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejnym jakże ważnym szyldem przełomu wieków i zespół, który przetrwał próbę czasu, choć no cóż, nie bez perturbacji, jest formacja Faithless. Dziś wciąż promująca najmłodszy album All Blessed, wydany w trakcie pandemii w październiku 2020 roku. Tu również nastąpiła dosyć poważna zmiana, ponieważ na płycie nie słychać frontmana grupy, czyli Maxi Jazza. Muszę jednak przyznać, że trzon zespołu, czyli Sister Bliss i Rolla Armstrong, doskonale wybrnęli z tej sytuacji, zapraszając do współpracy kilku innych wokalistów, którzy po prostu dźwignęli ciężar i powagę sytuacji. All Blessed. W ten sposób rozpoczyna się wydawnictwo, które mam nadzieję będziemy mogli usłyszeć na żywo podczas koncertu także w Polsce. Potrójne pasmo przenoszenia. you look for the poetry beneath the surface. Look beneath the perfects. Seeing the beauty in your day-to-day urges. Where the arms of your lovers are like churches. Where night after night you worship. And your morning commutes are like verses. Your poetry is your purpose. For the poetry beneath the grind. Even when you have the weight of the world on your spine and your car just got declined. But one smile from that pretty woman you were standing behind turns your day into wine. It gets better with time. Look for the poetry in laughter. Look for the poetry in drama. There's poetry in pain. There's poetry in gain. Poetry in our everyday, in the trees when they sway, in the British skies as they transition between the blues and the greys, in the eyes of the old man when he wakes to see another day, or in the eyes of the young boy who says, can you come off the plate? Look for the poetry, look for the poetry. stomach the light through the curtains. It's a beautiful day when there's so much fog of pain. And there's a broken man in the sea, sitting in pity, heartbroken. You know them way there. If grief had teeth, eating away at him in the dark. Swallowed chunks of regret. He spoke to a soul in days. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. Think I need someone. I Need Someone, Gaines i Poetry. Ów swoisty tryptyk rozpoczyna najmłodszą, wydaną w październiku 2020 roku płytę Faithless, All Blessed. Przypomnę, że to właśnie na naszej antenie odbyła się polska radiowa premiera tego wydawnictwa. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim wracamy teraz do drugiej połowy lat 90., czyli czasu, w którym wielu producentów i DJ-ów było traktowanych w iście królewskim stylu. Przekładało się to na przykład na wynajmowanie na potrzeby imprezy, samolotu odrzutowego, oczywiście wielu limuzyn, no i w tym wszystkim aż kapało od blichtru, który w tym wypadku spływał na Fatboy Slima. To był również czas wciąż jeszcze przedinternetowy, zatem korzystanie z sampli może nie było bezkarne, no bo w tamtym okresie doszło do wielu spektakularnych procesów o prawa autorskie, ale dla większości klubowej publiczności te zapożyczenia wcale nie były czytelne i znane. Na samplach właśnie swoją olbrzymią karierę zbudował Fatboy Slim, publikując najpierw w roku 1996 Better Living Truth Chemistry, a dwa lata później You've Come a Long Way Baby. Z kolei w roku 2000 Halfway Together and the Stars, płyty aż kapiące od wycinków z innych albumów, ale też longplaye budowane na big beatie, czyli brytyjskiej odmianie tego stylu, czego nie należy absolutnie łączyć ze znacznie starszym polskim big beatem. Dalej albumy oparte na breakbeatie, scratchach, backspinach, acidowych wstawkach, czy mieniących się przeróżnymi barwami, no i bez wątpienia pozytywnej, radosnej i szalonej momentami energii. Taki klimat wypełni kilkadziesiąt najbliższych minut. A wszystko za sprawą mixtape'u Fatboy Slima, zarejestrowanego podczas jednej z imprez organizowanych w ramach cyklu Big Beat Boutique w Brighton w roku 1997. Na płycie set ukazał się rok później i wydała go wytwórnia Skint, skupiająca brytyjską scenę big beatową. W trakcie tej szalonej i wyjątkowo energetycznej opowieści usłyszą Państwo całą masę smaczków z historii muzyki rozrywkowej. Będą szybkie i krótkie muzyczne cięcia, mało oczekiwane przejścia i przeróżne zwroty akcji. Przed Państwem Quentin Leo Cook, czyli dziś Norman Quentin Cook, czyli de facto Fatboy Slim. Potrójne pasmo przenoszenia. I just lay back and let the big beat leave me. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Personality, that's why they get close to me. Try their best to drive me while saying they won't. Why? Why? Because I gotta like that. Yeah. Uh-huh. Because I gotta like that. Yeah. Uh-huh. Because I gotta like that. Because I gotta like that. Like how? Like that. No problem. Why? Because I got it like that. A baby bear beat that an African rap. A partner by my side, Sammy D is on the cut. Your DJ chill and chill, but hey, so what? Got this in my pocket, vine in my hand. I got it like that, but you still don't understand. It comes to me natural, it comes to me easy. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. I just lay back and let the big beat lead me. I never work a day in my life. Single jungle brother, no kids, no wife. 100,000 rounds for one man, that's many. But back where I come from, they ain't worth a penny. You got a lot of talent, but you fail to see. You pay for yours, I got mine for free. Play in the rain and don't get wet. Walk through the desert and don't even sweat. Play in the snow and don't get cold. I'm just a cool young brother who looks kinda old. Run around the world, school on the side. If I commit a crime and get caught, I slide. I got ladies uptown and money on the floor. There's not a thing in the world that I'm asking for. Yeah, uh-huh. Because I got it like that. Yeah, uh-huh. Because I got it like that. Still ain't all, I never got busted. A girl in every part of New York City. I thought it was funny, it used to look pretty. I had them all spread out, even one next door. I had them like that, so what you asking for? 4 to 5, you see, was my minimum. And every day, I used to go and give with them. One for every hour on the hour. One on the way while I was in the shower. Sounds kinda crazy, sounds kinda bug. But you see, Africa was the one they loved. So you see, it got to a point where they didn't care. They didn't wanna give me up, so they agreed to share. Yeah, uh-huh. Because I got a lot. Yeah, uh-huh. Cause I got it like that. Cause I got it like that. Like how? Yeah. Potrójne pasmo przenoszenia. Yeah. insane if you've got to be insane if you've got to be insane if you believe this is a nation. You've got to be insane if that green Jesus. You've got to be insane that green Jesus. You've got to be insane that green Jesus. You've got to be insane that green Jesus.